επευκαιρία, πολύ σύντομα, θα αναλύσω κάτι που είναι παράλληλο, το ξέρετε, αλλά θα δω και μια μικρή πτυχή του. Το ξέρετε όλοι αυτό. Είναι το ερώτημα 69, που στέκεται στο κείμενο εδώ πέρα του Ματθαίου 6:25, να μην φροντίζετε τι θα φάτε ή τι θα πιείτε ή τι θα φορέσετε, λέει ο Χριστός μας. Και αφού πρέπει να καλλιεργήσουμε το χωράφι μας, δεν πρέπει η νοικοκυρά να σκεφτεί το πρωί τι θα φτιάξει το μεσημέρι. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Η εντολή αυτή διδάσκει, λέει ο Άγιος Αναστάσιος, να μην βασιζόμαστε στους αυτούς μας, άλλο στο Θεό. Δεν λέει να μην σκεφτώ τι φαγητό θα φάω το μεσημέρι. Ή δεν λέει στον αγρότη να μην σπείρω το χωράφι μου ή να μην το θερίσω. Λέει να μην βασιστώ στις δικές μου δυνάμεις. Πανέμορφο κείμενο. Ο Κύριος δηλαδή, απαγορεύοντας την αγωνιώδη φροντίδα, προσθέτει την υπόσχεση λέγοντας: γιατί ο πατέρας σας γνωρίζει αυτά που χρειάζεστε, προτού να το ζήσετε από αυτόν. Ο πατέρας μας ο Θεός γνωρίζει που πρέπει να σπείρουμε το χωράφι. Ο πατέρας μας ο Θεός γνωρίζει πρέπει να εργαστούμε. Εκείνος μας είπε: εργάζεστε στον παράδεισο. Αλλά πώς? Με άλλο τρόπο. Να μην φασιζόμαστε στους αυτούς μας, ακόμη να πω κάτι προχωρημένο, στα ταλέντα που έχουμε. Τα ταλέντα είναι του Θεού. Αλλά πώς αξιοποιούνται? Εγωιστικώς προβαλλόμενα ή σιωπηλώς καλλιεργούμενα? Αυτό το ερώτημα του μεγάλου. Έχω ταλέντα. Από το Θεό είναι δοσμένα. Ή τα καλλιέργησα, δεν είναι κακό. Πώς τα αξιοποιώ? Για να προβληθώ το προηγούμενο ή το ταλέντο να καλλιεργήσει την ταπείνωσή μου και τη σιωπή μου? Και είναι αυτοί που έχουν ως μη έχοντες. Αυτό που λέει το κείμενο του Αποστόλου Παύλου. Αυτοί που έχουν είναι ως μη έχοντες. Πρέπει άλλοι να το καταλάβουν. Το καλλιεργείς. Πρέπει οπωσδήποτε να το καταλάβουν. Έτσι λοιπόν, αυτή η έννοια του τα φάτε τα πιείτε είναι πολύ όμορφη ερμηνευτικά και την προσέθεσα στα προηγούμενα κείμενα.